سوره فتح د قران د سوراتونو د ترتیب لحاظ سر اتم سر وی ختم نه نزول کې 111 نمبر دی یو سر یو لسم او دا مدنی صورت دے نازل شوی دے پس د سوره جمعینا دی کی بشارت دے مومنانو ته د فتح سوره محمد کی ترغیب د جهاد ورکو نو دی کی بشارت د فتح دے مومنانو ته بشارت دے او د دوی او صاحب ذکر کوي ترغیب د جهاد تا زجر رټن ور کوي غ خلکو ته چې د جهاد فرضي بارک کی سستی کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا. د الله حبیب صلی الله علیه وسلم عمره تلاړو دا الله حبیب عمره ته لاړو د غشان حدیث راغله سوار لسو صحابه کرام ور سره نو مشرکان د حدیبی په مقام کې بن کو د عمره نا سوار لسو صحابه کرام ور سره دي او دا اللہ حبیب دادو روگد مزلو کو بس یو لسمیل مکی مکرمی او حرم تپاتیو بس حرم پا غاڑ بانیو دا اللہ حبیب چکلا تلو نو پوخ سورو ناغوخی بدرائی شورو کے صحابو پیوازو نو کل بس اوخی دغل تغڑانگو نبولا د الله حبیب صحابو ته په خو آوازونه مکه وای زماو خان ټکاري وای نه دا عادت ده ولکن حبسها حابس الفیل اغزاد بندک کمزاد چې دی کور نه عتیان واله بنک او خې تلبر نه حکم شو جنور مزا بسو خې غړان غو نه بو او صلح حدیبیه شو او شمشرکانو په صلح کتاب ویل شو چه تاسو بس کال نرازئی بل کال تبرازئی او اسلحا با پتیگ تیکو کی بند راڑئی او بس چه امرو کئی ندریو رزو نزیاد بی ساری گئی نا ایدا دیر گران کارو چه دمر پیدل منزل شو ابیاد احرامو نکلاوئی او بلا عمری دی مدینی منوری توابز زیب بانتہا پریشانو صحابه کرام خدا اللہ حکم واپس لانن نپلا رکی دا سورت اللہ رولی گلو انا فتحنا لکا فتحا مبینا بیشکمگ فی سلکڑی تاسو دا پارد فتحی فتح مبینا فتح اخکارا فتح مبینا یا فتح دا مکید آیا صلح حدیبی مراد دا صحابہ اکرام ہوئی چی فتح مبینا آغا صلح حدیبی دا جابر رضی اللہ عنہ موئی آنس رضی اللہ عنہ موئی ما كنا نعد فتح مكه الا يوم الحديبيه لذا فتح الحديبيه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك دير پارش بخنو کی اللہ تا ستا چلو اندی تیر شویری من ذنبك دخلاف اولاد تا سنا وما تأخر وغچ رستو دی اے گناہ نوا خدا اللہ دا حبیب شان دم رلیو چه اغا خلاف اولاد گناوے لگا دا بدر دا اسارا و نیفیدیا اغسطیوا او غزوه تبوک کې منافقانو ته اجازت کړو ويتم نعمته او دې لپاره چې الله پورا کړي نعمت خپل عليک پتا اے حبیبا خپل نعمت دربانی پورا کړي او نعمت پورا کول سری ابن عباس رضی الله عنهما وی جنت تتللی یا نعمت پورا کې دل سری پیغمبري ور کولنی یا فتح مکی او طائف او خیبر دا ويهديک او مضبوط کیتا صراط مستقیما فلارنیغا وینصرک الله نصرا عزیزا او مدد کیتا سر الله مدد عزیزا غالب مضبوط چراغی نفس اب بیاس ذلت نوی دا آیاتنا دا الله په خپل حبیب رو لېګل ترمذی شریف کې راغلی انس رضی الله عنه وای دا الله حبیب بیگا په ما باندې آیاتنا نازل شوی دي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر وای دا ما ته دومره محبوب دي چې د مخدز مکه دا سوره سي زونه دي دارا ته محبوب دي او دا آیاتونه د الله حبیب صحابه کرام باندې ولستل دای ورته هنی امری ان یا رسول الله مبارک دی او مزیدار دی بیا د الله رسولا لقد بین الله لك ماذا يفعل بك تاسو له الله بیان کو چتا او سر بس کای اوس غم زمونږ دی فماذا يفعل بنا چې موږ سر بس کای نو اله العالمین وی خفکی گئی ما زما د حبیب مرگریه دارستو آیاتو نیرو لیگل لیدخل المومنین والمومنات جنات تجری من تحت حل انحار تر آغا ایسی پوری اللہ دا آیاتو نرو لیگل وکان ذالک عند اللہ فوزا عزویما دغور دي کې د مؤمنانو سره مؤمنانو زنانو سره هم الله وعده وکا او دي کې اولين دخول د صحابه کرام ده هاي اول پدي آیات مبارکه کې داخلي هو الذي الله غزات انزل السكينه انزل السکینت فی قلوب المومنین چروی لیگلو ارام و سکون پزرنو د مومنانو کی لیزدادو ایمانا دید پار لیزدادو ایمانا چی زیاد کی دویلر ایمان ما ایمانهم ثرداغ ایمان دوینا اللہ خپل مدت و نصرت و سکین رو لیگلا خپل آرام او سکون رولي ګلو لیستادو ایمانن مع ایمانهم چې زیاد کی دوی لره ایمان سره د ایمان د دوینا ایمان او نورم پاغي کی زیادت راغه وللله جنود السماوات والارض خاص د الله د پار لخر د اسمانونو زمکو دی اټول د الله په ملکیت کې دي د ملائکه لخکری پیریانو انسانانو او د شیاطینو وکال الله علیم حکیم او د الله په احوالو د مخلوقاتو حکیم او د حکمتونو خاوند سچ اراده لري هغه کې حکمت وی لیدخل المؤمنین والمؤمنات د پاره چوردن کې مؤمنان شړي او مؤمنان زنانا جنات جنتونو تتجری من تحت حل انحارو چروان بی بہی گی بلان دن محلات و باغات دا غیر نهرنا خالدین فیها آمیش بی دی پدیکی ویکفر عنهم سیئاتهم او دید پارچ ماف کی اللہ ددوین گناہون ددوی وکان ذالک او دا خبر آج دی بجنت وردن کی عند الله پنځ د الله فوزا عظیما کامیابی نویا اللهم اجرنا منهم ويعذب المنافقين والمنافقات او عذاب ورک منافقان و صدو منافقان و زنانوتا والمشرکین والمشرکات او مشرکان و صدو مشرکان و زنانوتا الظانین بالله چی گمان کون کی دی پا اللہ زن نسو گمان ناکارا ناکار گمان انے کول اگر دا عذاب سرے اللہ و پی غمون رو لیگی د مسلمانانو دین او د دای غلبه چی ګوري نو مشرک او منافق باندې با عذاب سره غمونه دي یا پیغمبر په مسلط کی نو قتل به کی قید کې بیراولی غلامان به کی ادای په الله سګمانو نکو وی د الله پیغمبر هدی به تلاړو امر ته واپس به بدینی ته ناراضی بس مشرکان بوس دی ټول تل قتل کی علیہم دائرۃ السوء پدوی دی مصیبت وی ناکارا اے ناکارا مصیبت دی پدوی په دنیا کې قتل دے قید دے او اخرت کې جهنم دے وغضب الله علیہم او غضب د الله وی پدوی ولعنهم پلانت کړی دی دوی وعد لهم جهنم او تیار کړی دی دوی ته جهنم وساعت مسیرا او بد دے دا جہنم زید ورتلو وللہ جنود السماوات والارض خاص دا اللہ دا پارا لخکر دا اسمانونو دزم کنی وکان اللہ عزیزا حکیما او دے اللہ غالبا خاون دے حکمتنو انا ارسلنا کبی شکرا لیگلے منتے حبیبا شاہدا گوا اے پخپل امت با گواہی کے چکم دی پسترگو لی دنیو ادا اللہ حبیب ہوئی چکم بینو لی دنی تاسو دمخ کی تیر شنو زبادی عیسیٰ علیہ السلام انتی گواہی کم وکنتو علیہم شہیدم ما دمتو فیہم رالے گلے موئی تاسو گواہ اے گواہی با کوئی پا امت پرزد قیامت ومبشر و نذیرا زیر ور کون کې د جنت چې څوک تابعدار دي و نذیر ایر ور کون کې نا فرمان وتا لتؤمنو بالله ورسولی دې د پاره چې ایمان ساتي تاسو په الله او رسول الله وتعزروه او مدد کوي د دې پیغمبر دا الله او توکروه تعظیم او عزت کوي وتسبحوه او پاکي بیان کوي دی الله لره بکرته او اسویلا سحر او مازیگر ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم ذیک د صلح حدیبی د بیعت ذکر کئ اذا الله حبیب چې حدیبی مقام کی کلوخی کې ناستا او غړانګ او لګول وې سوق د چې مکی والو ته لګم عمر رضی اللہ عنہ ته وی تاسو لاړ شئ خاغی وزر پیش کوی زه ته او کس خیمه یو لګا عثمان رضی اللہ عنہ د دې سره ډېر امینه و د قوم زکه د مکی دا سه کس نو چې د دې احسانات ور سره نو الله مال او سخاوت ور کړل امون د عثمان رضی الله عنه په مناقبو کې جمعه کې ذکر کړي وای مکه مکرمه کې ګور دا مور چې معصوم او د کای نو سوالوي چې زنګوله جوټه ورکړي نو یې بندو چې په معصومانو د کول او زنګوله به جوټه ورکول او یې به بچي او د شاه زتا سره داسي بنا ساتم لکه قریش چې د عثمان ابن عفان سره بنا ساتم د ټول قریش ور سره مینوا د هر چا په غاړه کې د احسانات وو د هر چا په غاړه کې د احسانات وو حضرت عثمان رضی الله عنه ویل ویل لاړ شاه ادب کې مشرکان ته وایي چې سړي نشوي په دې دور جنگونو مو خو جنگ ته نه راغلي د الله د کور عمره وکاو واپس بشو اما کوم کرم کې او عالم دی الله یو علما او زندګو کې خیر برکت واشي هغه حاجیان ته کله بیان کوي وای دی یخو په کو د لاند دی توافونه او سعی کوي پیغمبر په تودو شوګو دل ته چا تواف نه پرې خو چې نه برازي تا نه پرې شو عثمان رضی الله عنه ویلو ګلو هغه زر خپل قوم د سورې نه کوز کو په خپل سورې سور کو ابل مستیا له ایثار کو اگر دا شانت دا صحابو ویرتوی رادا کتا تواف کیاو کوینا چه زما حبیب بندی زکل تواف کو دیکی دا افواخ ورشوا چه مشرکان عثمان رضی اللہ عنو شہید کو مشرکان عثمان رضی اللہ عنو شہید کو نو دا اللہ حبیب دیر پریشان شو دیر خف شو نبی کریم علیہ الصلات والسلام ډیر خفشو او د کیکر دونه د لان د ناس تو او صحابه سره بیعت شروع کو ورته یو شخص دومره قدر دی په اسلام دی سوار لسو صحابه کرامو بیعت کو چې یا خو بټول دی د کی شهیدان شو یا بد عثمان د وینو بدلا خلو دا بیعت پسو دا وازی وی پا مرگو او سلمت ابن الاکوا رضی اللہ عنہ وی پا دیو چی مونگ با تیخت نکو دا بیعت پا دیو چی مونگ با تیخت نکو او دوینا دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ داغی انتقام با اخلو ندی کے الہ العالمین داغی ذکر فرمائی ان اللذین بیشکا هاگ کسان یبایعونکا چه بیعت کوی تاسرا انما یبایعون اللہ بیشک دی بیعت کوی دا اللہ سرا ید اللہ فوق ایدیهم لاس د الله د پاسه د لاسونو د دیو فمن نکثار چاچ د مات کو فینما ین کو سوال نفسي بشک ماتول داوی سزا به پزانوی اچام دان د مات کړي مگر جد ابن قیس یو منافقو ناغدا بیعت مات کړو او د الله حبیب چې دی ټول صحابه سره بیعت وکړو دی ټول صحابه کرام سره بیعت وکړو ناخر کې داخله سراوا غوسه اپ دې ګس لا سکی خو ودا ک عثمان ژوندې وغب بیعت کو لو دادا غد پار بیعت دې اگر دې کې دې مسلې ته سوچو عثمان رضی الله عنه ژوندې لشمیل کې سید العالمین عالم الغیب ندے چیزو خود سوار لسو صحابو سر بیعت کو مو آخو جو اندے ادا سوار لسو صحابو سو کود اللہ پیغمبر ورتویلیو وینن پا مخدز مکتاسو نبیحتر خلق نشتا ادین بلوی خبر اسی چید جنتیانو نعمتونا داغی انتحاب پدیوی چی اللہ بوی زدر نرازی شم اگر آیات تلسم کی دیتا وی لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرا اللہ اعلانو کچھ بزد دین رازیم نسوار لس و صحابم پا غیب نپوئی پیغمبرم پا غیب نپوئی عثمان رضی اللہ عنہ جوندے دے وی تا افوار آغری چی شہید شوئے تاویزګر لګي او نبی رسول الله ته عثمان د مرګ او ژوند په دره لګي دا تاویز څنګه خارو کې چا خف کړو اتا او نبی چې چادر باندې کړو او ستاپان غری کې پتاخ کې ده ځکه مسله دا د ټولي دنیا اولیاء کرا جمع شي نو دیو ادنا صحابي مرتبه ته نشي رسیدي اتا ویزګر وګوره ولي بي ابو جادوګر بيګي په خبره ما نو ګرسدا یو لوی دلیل له پدې خبره وانه ومن اوفا هر غا چاچی پورا والیو کو بیما آهد علیه اللہ پا ها غچ وادیکڑی پاغید اللہ سرا فسیوتیه اجرن عزویما زردش وربکی اجر زیم الشان سیقول لک المخلفون زردش وبوائی تا تا دا رستو پاتی کریشوی دا سفر دا حدیبینا من العرب د باند چانونا شغلتنا موالونا مشغول کړو موږ له زمو مالونو نو تاسو سره لاړو دي سفر کې واهلونا زمو اهل عيال فاستغفر لنا نبخنو غړم تا يقولون وايدا منافقان بالسنتهم بخلو جبو مالي سفي قلوبهم اغچد دای پزړونو کې ندي دای خوې بس لاړو پیغمبر د دشمن خلې ته ځان او رسول او واپس به ناراضي قل فرما فمن يملك لكم من الله شيئا سوق دې چې مالک بشي تاسو ته من الله د الله د عذاب نشین زرور ان اراده بكم ضرر کې اراده لري الله تاسو بارک دې zarar او اراده بكم نفع یا اراده ولریستا سبارک د فائده بلکان الله بلک دې الله بما تعملون خبيرا په هغه چې تاسو کوم عمل کوي خبردار بل ظننتم بلک تاسو خیال او ګمان کړو الین قلب الرسول دا چې هرگز واپس برون ګرځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سفر د حدیبین مدینه منوره ته والمؤمنون ومؤمنات الى اهليهم خپل اهل عيال تا بدن ميشا وزين ذلك في قلوبكم او خيست كرش ودا خبر استا سپزرونو کې وزننتم زن السو او تاسو ګمان کړو ګمان ناکارا وكنتم قوما بورا يي تاسو یو قوم بورن حلاک او تبا زکه عقیده کې مفسعات دې نیتونه مسمندي پیغمبر ته په خله او سوای او زړه کې بلسري یی تاسو یو قوم تبا شوه ومن لم یؤمن بالله هرغ چا چې ایمان او نساتل په الله او رسولی پر رسول د الله فإنا اعتذنا بشک موږ چې ته ارګړل موږ لیل کافرین سعیرا د پار د کافرانو ور د لمبو ولله ملک السماوات والارض خاص د الله د پار وا شهید اسمانونو سونو کولا يغفر لمن يشاء وبخنه کی چاله چوغاړي او يعذب من يشاء او عذاب ور کوي چاله چوغاړي وكان الله غفور الرحيم او ذ الله بخن کي او مهربانا سيقول المخلفون زرد چوبو آئی دارستو پاتی کڑی شوی دا سفر دا خودی بینا ایدن تلقتم کلچ زیتاسو الى مغانما غنیمتنو دا خیبرتا لتا خوزو کاچ حاصل کئی دا دیمم ویدرونا منگم پریزینت تبعکم چه منگم ستاسو تابداریو کو ځکه دای لپته وچې خیبر يهود خو کمزور دي بس تیار نړۍ دا او مسلمانان به یو نړۍ کې او تیار غنیمت ده پرېګ دای مونږ چې مونږ مستاسو ته بيداریو کو یریدون دای اراده لري دا منافقان ایوبدلو کلام الله چې بدل کی دای کلام د الله الله وعده کړی وا چې د خیبر غنیمت د پار د مجاهدینو او د اغا کسانو د شهودی وی سفر کړي تاسو د الله کلام بدلوي الله خو چې دا د غنیمت خې دا غنائم د خیبر دا د پار د حدیبی والو دی قلو فرمایا لن تتبعونا هرگز زمون تابعداری مکوئ کذالکم دارنگی تاسو قال الله من قبل ویلی والله د دې مخ کې چې ګوره واپس لاړ شئ او تاسو خیبر ته ځئ نو دای بم داسې وای پس یقولو نظر دې چې دا منافقان به وای بل تحسدوننا بلکې تاسو موږ سره حسد کوئ چې موږ چرته غنیمت حاصل نکو بل کانوا لا يفقهون الا قليلا بلکی دی دی چن پوهیگی مگر لغنتے او غلق پوی دلی سدی پا امور دو دنیا دنیا دا کار دا پار پوهی قل للمخلفین او فرمایا دی رستو پاتے کڑو شوتا من العراب دا باند چیانونا اے اس خیبر تا بنزے اکتاسو دا جہاد شوک لرائی نو دا شوک با مرستو پورشی ستو دعونا الى قومن زرد چروب بللشه الى قومن دا پارد مقابلی ریو قوم اولی باسن شدیدن چه خاوندان بید جنگ سخت دینا سوک مراد دی اهل فارس یا رومیان یا فارس و روم دوانت مراد دی یا حوازن و بنو سقیف یا بنو حنیفا چه داد مسلمت الكذاب مرگریو قومو علماء لکلی وی پا دی آیات کی دلیل لے پس حد امامت دا ابی بکر و دو عمر رضی اللہ عنہما زکا ابو بکر رضی اللہ عنہ خلق رابللیو دا بنو حنیفا و قتال تا او عمر رضی اللہ عنہ دا فارس و روم و علو سر قتال کڑیو ندا آیاتونا دا غید خلافت دا صحت یو دلیل لے روب بلل شید پارد مقابلی دیو قوم اولی بأس شدید چی بخاوندان وی دا جنگ سخت تو قاتلونهم تاسو بائی سر جنگی گئی او یسلمون یادا چی غیب مسلمانان کی تا صبح غی سر قتال کوي اجزیه بتناله یا با غی اسلام قبلی فهم تطیعو کچرتا ستا بداریو کا یوتکم الله اجرا حسنا لو درب کی الله تا ستا اجر خیستا وهم تتولوا کو اوری دای کما تولیتم لگسنگ چوری دی وی من قبل د دین مخ کی يعذبكم عذابا اليما عذاب بدر کی عذاب درناک ليس على الاعمى حرج نشتد پڑن ستنگی او گنا ولا على الارج نپگن حرج ستنگی او گنا ولا على المريض حرج او نپ بیمار ستنگی شتا ادلتا آیات اللہ رولی گلو ایک واؤڑی دی لکا اوڑی دلی وی عذاب بدر کی نبازی اوزر والر الوید اللہ حبیب موخ معذورینیو ادلتا وی وینتا تولاو یعذبکم عذابا علیما نو اللہ دا آیات داغی اوزر رولی گلو چی پدی خلقو سگنا نشتا ومن یدع اللہ ورسولہو چاچه تابداریو کد اللہ و در رسول دا اللہ پاغس کچه اللہ و رسول ورتکم حکم کئی یو دخلو جنات وردن نبی کی جنتو نتا تجری من تحت حل انحارو چه روان بی بحیگی بلان دی محلات و باغات و داغین نهرنا ومن یتو اللہ و سوک چواردو دا اللہ و در رسول دا تابدارینا یعذبه عذابا علیما عذاب باور کی عذاب درناک لقد رضی اللہ عن المومنین بے شکا رازی شوی واللہ دا مومنانونا اید یبائعونکا کلچئی بیعت کولو حبیبتا سسرا کلے بیعت کولو تا سسرا تحت الشجرت لاند دا غوند کی کرنا اے کله چې دا خبر افواه ورشه چې عثمان رضی الله نو مشرکان قتل کو نو بیعت شروع شو دا الله حبیب د بیعت حکم کو صحیح حدیث د مسلم شریف کی راغلی حضرت سلمہ ابن الاکوع وی مونگا بیعتو کدونی دلان نی پمرگ او اول بیعت پا دغرس چا کرو عباسنان وحب ابن محسن تا دا اکاش ابن محسن رورو دا اول بیعتو کو د ټولون اول بیعت کو او ماقل ابن اسار رضی الله عنه د ونو سانګي نیولې د الله د حبيب د مخ مبارکنا اخلق ور سره بیعت کولو راتل له بیعت کولو نو الله عزت دین راضی چې چا تاسو سره بیعت کو اتا استمخ کی تیر شد اللہ حبیب داخل آسرا آغستو ادی گسبانے کی ہوئے حادی بیعت عثمان کلچ مشرکانو آوری دل نو یرے دل زرزر عثمان نجی اللہ نو رولے گلو داسوار لسوا مسلمانانو مہاجرین و انسوار دنبی کریم علیہ الصلاة والسلام سرا دا سوار لسو صحابه کرامو الله حکم رولی گلو چه دا جنتیان دی مسلم شریف کی حدیث راغلے وی اور تا بندن کی گی او تن دا حق چانا چه دا اون دلان دی دا اللہ دا حبیب سر بیعت کڑیو او دا صحیحین و شیخین و روایت تے جابر رضی اللہ عنہ ویچ نبی ریح السلام دا حدیبی صحابه تا ہوئی انتم خیر و اهل الارض تاسو پا مخدز مکد طولو نا بہتر یئی بیشک رازی دی اللہ رازی شو واللہ دا مومنانونا اید یبایعونا کا کلچ بیعت کڑو تاسر تحت شجرا لان دی دون دک کرنا قرآن ساجیب کتاب دی اللہ لپتوا چه دا سی ملحدین برازی او د قیامت نمخ کی بائی وی چه دا صحابه دا پیغمبر پا ظاهر کی مرگریو پا باطن کینو اللہ دا صحابه دا زرح عالم ذکر کئی فعلم ما فی قلوبهم اللہ لپت و دا غصدق و اخلاص چه دا دی پا زرنو کیو ورد اخپل پیغمبر دا صحابه دا زرح عالم وین فانزل السکینه علیهم نور علی گلو الله آرام پدوی واثابهم فتحا قریبا ابدلکی ورکړو دوی ته فتح نزدې د فتح قریب نه مراد هغه فتح د خیبر دا الله ورته دا په بدلکی ورکا ومغانم کثیره او غنیمت نډېرې اخزونها چې دای برا واخلی غا تر قیامت پورې وکان الله عزیزا حکیما او دې الله غالب او خاوند حکمتونو وعدکم الله معانم کثیره وعدک الله تاسو سره د غنیمت نډېرو ته اخزونها چې راوا بلې هغه پخپل اوقاتو کې فعجل لكم هذه پتلوار در کو تاسو تدا وکف ایدی الناس عنکم او بند کلا سن دخل کو د تاسو نا الناس نو مراد اهل مکی والدی د دی لا سن استاسو د zarar نہ بن کل یا ایدی الناس نو مراد دی دی کی خیبر والدی بندک اللہ سنا دخل کو چ خیبر والدی تا سنا اد مشرکان اللہ سنے بندکل پسلح سرا ولتكون آیتا للمؤمنین دید پار چیشی دا لاس بندول ادا دا خیبر دا غنیمت ورکول پتلوار یو نخد مومنانو دا پارا چه اللہ ورسر وادو کچتا سبنور غنیمتو نم حاصل وی ویهدیکم صراط مستقیما چو خی اللہ تاسو تلار نیغا و اخرى او بلا فتح دا فتح دا مکی دا فارس و درو او نور غنیمتون دی لم تقدرو علیها چه تاسو لا فی الحال قادر نی پاغی قد احاط اللہ بیها بیشک احاط کری اللہ پاغی وکان اللہ دی اللہ علا کل شیئن قدیرا پا هر یوشی قدرت و طاقت والا ولو قاتلکم الذین کفروا کچر جنگی دل و تاؤسرا کسان چی کافر دید مکی والا و تاؤسر سلحن وکڑے لولو لدبار نخامخا اڑونی بودوی دوی اڑونی بودوی شاگانی ثم لا یجدون آبیا بنو مندل دید زانون دپارا ولی اولا نسویرا نسوک دوسو نمدادی سنت اللہ اللتی پشاند طریقی دا اللہ کد خلط من قبلو چی تیر شوی دا مخ کی چی دا نور انبیاء علیہم السلام سرم دا اللہ مدد و نصرتو ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ہرگز اوب نمومی دا پارا دا طریقی دا اللہ بدنی دل والذی اللہ غزات تے کفا ایدیہم عنکم بنکڑیو لا سند دوید تاسونا وعیدیکم عنہم استاسو لا سنے بنکڑیو دوینا بے بطن مکہ تھا بطن اصل کی پی وسوالی توائی المراد بالبطن الملاسق والمجاور مفسرین وائی او دیدے کی بے بطن مکہ کی دو قولون دی مغرات تے مکہ دا یا بی بطن مکینا مراد حدیبی دا ذکر حدیبی بازی پا حرم کی دا او بازی پا زمین حل کی دا بنکڑیو لا سنا استا سد دوینا او لا سنا دا غیتا سنا بی بطن مکہ پا غنیز دیز مکہ کی مکیتا من بعد ان ازفرکم پس د دین چې تاسو کامیاب کړی وای علیهم د دوی پنیو وکان الله بما تعملون بصیر او دی الله پاو چې تاسو کوم عمل کوي لیدونکو ور حدیث د ترمذی شریف کې راغلی اے د صحابه سور الویشان دی اوله ګور تعریف کوي یو اتیا کسانو د مکی نه مشوره او کا دا ټول سر اصلي هي او سنو دایمه د جبل تنعیم د طرف نه به مون پټ راشو د پیغمبر علی السلام د قتلولو لپاره په وخت د مز د سبا کې اراده وجدی به قتل کی اے الله چې د خپل امانت صحابه او تلاسو کې ورکول نه د دې د سمبالولو ګور اتیا واړه ژوندیونی ول تاسو را کدا چې یو سل او اتیا کسان یو غي شردا سي اصله حد او لازو کې نیولې او دا سو ژوندۍ دي چې دا سور لوي کار نه پلا اتیا واړه ژوندیونی ول سره د اصله هو نا پیغمبر ته پیش کړل دا الله حبيب وي زما اسما معاف کړی زمون کا ازونو به معافي نشتا دا الله پیغمبر معاف کړ دي کډې روحل کورس ایمان راوړ د دې آیات کې د دې ذکر کای هم الذین ذا کسان دی کفرو چې کافر ني وسدوکم عن المسجد الحرام بنکړی تاسو د جمعات عزت مننا والهدیا او غصاروی ده قربانه معکوفن بنگرشویو این یبلغ محلا چه ارسیگی زید حلالی دوتا نی پر خلوی تاسو عمره بن کوي ادي کافر وې سو کوم نه بدل خو پیغمبر نه پرې خو بازي کافر را لصلح تا نو دا الله حبيب دا او خان او دا احرام وال ورته مخامخ شي ناغه جو ورته قتل کافر خوړی ټینګ نکو را قوم ته دا عمره را لسګي الله دا کور نه بندوي خو په زد او عنادو ولولا رجال مؤمنون کچر نویس سڑی مومنان و نساء مومنات و نوزنان مومنی چی اغپا مکم و کرمکیو ایمان روڑیو لم تعلموهم موتا سو غین پی جندل نوک جہاد سورو شو عیبم پکی قتل شوی لم تعلموهم تا سو غین پی جندل انتت و اوهم دا چی اغیب ممدل دل کڑیوی فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ نُرَسِيدَ لِبَوِ تَاسُتَا دَدْوِيدَ وَجِنَ مَعَرَّةٌ خَبْكَان بعضی ده معرَّةٌ مانا پا گنا سرکڑی خدا علماء خو خکڑی نلا زکدا قتلو پا خطاو پی جندلینا لدی کی گنا نرازی معرَّةٌ پا مانا ده خبکان نه ایک چری جہاد شروع شو نو ډیر مؤمنان سړی او زنانو په مکه کې چې هغه ایمان وروړو کافرو هجرت ته پرې خل نو کچری دا جہاد شروع شو او دې په کې قتل شوه رسیدل به وتا ست د دوی نه مارتن حقکار بغیر علم بغیر د علم نا ویسوک د صحابه شان پی جندل غواړي نو دی آیات ته دی وګوري ګور میږي د سليمان عليه السلام عذر پیش کړو لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون میګي وای اے میګو خپل سراخونو ته وردن نشي سليمان عليه السلام مخبود لاندې او دا غلخ کری مدلدل نکی او دی بپوهی گینا ورد سلیمان علیہ السلام او دا غلخ دا مرگور عزر میگے بیانائی او د صحابه کرام و عزر دا عرش مالک بیانائی سپوشوی فرق بانی پی غیر علم اے مالک عزر بیانائی وی پتا بنوی ایمان والا ببم قتل کڑے وی او مومنان بم پکی وجن شوی وی اگر د مومن سړی او مومنې زنانه څومره لوی شان ده ټول مکی والد د دید وجنا د الله د قهر او غضب نه بچول حضرت فقها دي الله قبرونه ضرور نډکی اي وې د آیات دلیل ده چې د کافر خیال مم ساتي په حرمت د مومن کې اے وای کافر ته تکلیف رسول ممکن ندی مگر په تکلیف مؤمن تا دیو مرسر په تکلیف کیږي نو دا سی باندې کې دي کې د فقهاو اختلاف ده دیو جن وای او کلا کې مسلمانانم دی او کافرم دی پکې نو دی بار کې به مسلمانان سکهي نو بازی او فقهاوی چی دی ببندی ا بازی فقهای کرام دا سی ویلی لکه کافر دی جہادم کئی چی مسلمانان پی عمله کئی ناغد مسلمانانو بچی دیوینی مسلمانانیو نیولی داورتا مخیلا کئی آغا زرر رسی چی مسلمان پی گزار کئی اگر مسلمان نیولی آم مخیلا کئی نو بازی دی آیات دو جن منع فرمائے لے و امام ابو حنیف رحم اللہ وی او داغی رستو اصحاب وی چی داب مسلمانان چی پیو کلا کی کافرم دیو مسلمانانم دی یا پا کافر زانتا یو کافر زانتا پا د مسلمان پا بچی ڈال جوڑ کو نئی فرمائی چې دې بنیت د کافر کوي اکدی کی مسلمان لگی دو اے فلا دیت فیه ولا کفارا نپا کی دیت شتا و نپا کی کفارا شتا دا فقہ اخبر تفصیل لے خدا احناف و دغا مسلکو لیدخل اللہ فی رحمتی لید پارچ وردن نکی اللہ پا اخبر رحمت کی میشاو آغا چالے چی فخشی لو تزیلو کچر دی جدا شو دا مومنان سڑی و مومنان زنانا لعذبنا الذین خام خازاق مورکڑویا کسانو تک فروچ کافر دی منهم ددوین عذابا علیم عذاب دردناک اس جال الذین کلچ گرزول واغ کسانو چی کافر فی قلوبهم بخل زرنو کے الحمیت غیرت و نم حمیت الجاہلیہ اغنم د جاہلیت بس دا دا یو ننگ او غیرتو چی مونگ سر پیغمبر ٹولو بر جنگو نکڑی مونگے عمری تن پریزو فانزل اللہ سکینتو علا رسولی را لے گلے واللہ خپل سکون و آرام پا خپل پیغمبر و علی المومنین او پا مومنانو و الزمهم کلمت التقوی او لازم کړي و د دوی سره کلمه د پرزګارای چې هغه کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وکانو احق بها او د ډیر حقدار د دې کلمې د تقوا و اهلها او د دې اهلو وکان الله بكل شیء علیما او د الله په هر یو شی پوها لقد صدق الله بشك رشتني کړه الله رسوله الرؤيا د خپل پیغمبر سره خوب لیدل بالحق په حقا اره الله حبيب خوب لیدل نو په یو کال خو مشرکان او منا کو دا خوب رشتني او خدای کال معلوم نو په بل کال عمره او شوا لتدخلن المسجد الحرام چه خام خاور دنکی گئی بتا سو مسجد حرام تا انشاء الله دا انشاء الله دی دے کی د تبرک د پاره دا کچر خو خشید الله امنین پامن وان به محلقین رؤوسکم کلون کی وای د خپل سرون د عمره نفس و مقصرین او لندون کی وای اے باز بسر خرائی او باز بلندول کوئی دو ایختو عمرہ سڑے او کی او ناری نئی نو دو دا پار دیر افضل کار دادے چو ایختو اخرائی او دا اللہ حبیب دا عمری او دا حج نفس دا سر خریلو والو دا پار دری دو آگانی کڑی او دا لندول کو دا پار چو ایخت لندائی نائی دا پارے یو دعا کڑے اگر اللہ دی زمان استاسو دو ٹولو حج عمر نسیم کی باز خلق رازی ناغی ویرم بگن عمرے کو ندسر یو سلورم ایسا اخرائی انور پاتی ندے خود حرام نووت خود یو حدیث مخالفت اکل اللہ پیغمبر منع کڑے چې باز سر دی اخره لو او باز دی پرېخو حدیث دی یا ټول اخره یا ټول مخره نو کوم خلق چې سر لنډای چې لوی لوی ویختوی د ټول نه دی سلورمه هی سوالی د ټول ویختو نه لا تخافون او ته چون کې مذاهب دی نو کسو کی او دو ویخت دو دری پا کنچائی کٹکائی لالتا بچا سر پرزوڑی نکی زکت امام شافعی رحم اللہ مسلک دارے چی چاہے لغن دی ویخت کٹکلن دی حرام نووتو زکا آگا دے کی پتون مذاہب و عمل لے و مختلف مذاہب و الرازی نا آگا دے کی بسوک چیرے نا چا سر مناظری بحثون غم نکے ادا پاکستان هم دې چې ته مناظرې کې کله به دې جیل لوړی کې په واسطه مناظرو زمدا علاقی او تبلیغی لاړو نما سره ملاو شو مال وې دې وې داخلك مې ډېر مې کل جمازيګر نفس نفر مکوې وې زما شو نه مې بیا مې کېرو به دا دې مسلک ته دا دې ته دین وې دې دې نه باندې کې خپل مذهب چې بس سره پاله عمل کوو ته نور خلق سلام باندې کې ذکر دې مسلک دا دې چې څوک د مازيګر سبا نفس راغره دې به تحیت المسجد کوي اکچا تواف دم سباو دم آس پخو مازیگر نا پسمو کو نو دے با دا تواف اغا نفل دم آزیگر او دا سبا نا پسم کئی محلقین روسکم کلون کی بید اخبل سرنو و مقصفرین او بازی بلندون کی لا تخافون او دا چان یری گئی بنا فعلم الله تطه وما لم تعلم واغچتا سپن پوی دی فجعل من دون ذلك فتحا قريبا نوی غرزولا من دون ذلك فتحا قريبا مخکد دینا فتح نزری وی غرزولا مخکد دینا فجعل من دون ذلك دیده کی من دون ذالک نسم مرادو وی گر زولا مخکد دینا فتح نزدین ای قبل دخول المسجد الحرام یا مخکد فتح دمکینا دون دیده که پمانا دا قبل لی فجعل من دون ذالک وی گرزو لمخ کی دا دینا فتح نزدی چه اغا فتح دا خیبر دا یا فتح دا اغا صلح حدیبی دا هو الذی اللہ غزات تے ارسل رسوله چرا لگلے دخل رسول بالهدى په هدایت سره هدایت نه مراد اصول د دین دی او دین الحق نه مراد فروع د دین دی الله عزاد دے ارسل رسوله چرالی گله د خپل رسول بالهدى په هدایت سره ودین الحق او پا دین حق سرا لیزهره دی دا پارچ غالب کی دا علا الدین کلی پا دین نٹولو وکفا باللہ شہیدا او کافی دے اللہ گوا وکفا باللہ شہیدا او کافی دے اللہ گوا پا دی خبر اللہ گوا دے او دا اللہ گوا ہی کافی دا محمد رسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم چه رسول د الله له والذین معه او هغه کسان چې دا وی سره مرګ دي شد او عل الكفار سخد د کفار مقابله کې رحما او بینهم او رحم کون کی دی خپل منس کې خپل منس کې یو بل سره شفقت او او د کافر مقابله کې سختو تراهم ویني بدوی رکع عن رکو کون کی سجدن سجده کون کی یبتغون فضلا من الله ورضوانا لټوی دی فضل د الله د طرفنا ورضوانا ورزاونگی اے فضل لمراسو دی د الله جنت واړی او د الله رضا ونګي غواړي لټوي د فضل الله د طرف نشي جنت ده ورضوانا او رضا ونګي سیماهم فی وجوههم نخد دوی د دې په مخونو کې من اثر السجود دا غنخد سجدونا د دې کې نخو نس مراد دی او د تهجدو یو اثرات وی د شوګری او اثرات وی چې مخ کې ښکاری لکه ابن ماجه او حدیث مراغله د الله حبیب فرمای د چا چې د شپې موز ډیر شي نو د ورځې به مخه استخکاری اې د تهجد او د تقوا او د شوګری او پړک اورنا به پتندې کی خکاری یا وېدا دی ګوره د سجدی هي صحابه او پوخ کې خدا زم فرشوننو د سجده چې بچاو کد زمکه د خاور او اثرات په تندي کې ښکارې در دا قولم باز علما او ذکر کړي امام مالک رحم الله وای سی ماهم فی وجوههم من اثر السجود و اذالک مما يتعلق بجواههم من الارض عند السجود و دین مراد هغه د تندی سره د خاور سی سنخلی ادا د سید ابن جبیر قولم ده او صحیح حدیث کې راغلی د الله حبیب په یوشتم د رمضان مزید سباو کو ا جمعات سسه دله او ځکه د الله د حبیب جمعات سفر او د الله حبیب چې د مز نرو ګرځید یوشتم د رمضان والا جبهته و ارنبته اثر الماء والتويل پتنديو پوزه د خاورو خټو دو بو اثراتو دو بو اثراتو بعض حسن بصری مولا و د دین سپینواله د مخ مراد د پرز د قیامت سیماهم فی وجوههم من اثر السجود دین سپینوال مراد ده پا ورز ده قیامت ده مخام لکه او حدیث کی راغلی اللہ و ملائکو توی چی ده اور والا چی چا شرک نده کڑه نو ده اور نرو باسه نو ملائک بیسنگ پی جنی اور کی وی فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ بِأَثَرِ السُّجُودِ پی جنی بدا مومنان پا اور کی پا نخد سجدو اور بطول اندامون اخری خود سجدی اندامون نخری اللہ علی سجده دو رکیمتی شے تندے دی پا سجده لگولی نکو دی گناہونو دو وجن اور تلاڑی دا تندے اور نشی سوزوری دا برو غربتوی اندامون د سجدی نشی سوزونه وی دا د سجدی زی بداسی وی شهر ابن حوشب وی لکد سپگمئی پشان پڑکیگی با د سپگمئی پشان پڑکیگی با او ای دا تینو دی مراد کده چا پتندی که تورا نخ جوڑا شوا خبر باندې ځان پوي کوي ورب کې اوسړې په تکلیف باندې سر په خاورو کې مګي چې زمام دا خوخ دي چې تللي کې مې د سجده نخ جوړ شي دا خو ریاکاری ده اګه دا شان جوړ شو نو دا محمود ده پوه شئ په خبر باندې د تکلف سر وسره نخ نه جوړای اګه پړې ورو سجده پوګ دوګ دو سجده د چا په تندي کې د سجدو نخ جوړ شو نو دا د الله په نس محمود د مزبوب نه دا نخ د دوی فی وجوههم من اثر السجود دا غنه خود سجدو نه وای ذالک مثلهم فی التورات دا مثال د دې صحابه کرامو په تورات کې و مثلهم فی الانجیل او مثال د دوی په انجیل کې ور صحابه بهتر قوم ده چې د دې صفات په مخکینو کتابونو کې مو کزرع پشان دا فصل اخرج شطه چروبا سیخ قلتیر فازره نو مضبوط کیغا فاستغلظ نو داک لکو مضبوط شي فاستوى على سوقه ودریږي په خپل ثنی یعجب الزرع تعجب کې چیدا فصل زمیدار لرا یعجب الزرع الزرع تعجب کې چي فصل زمیدار لرا لیغیظ بهم الکفار الیغیظ الله بهم الکفار چې غوسه ور ودی الله په سبب د دوی کافر وتا وګوره د صحابه او شان کافر غوسه کوي دیو جن امام مالک رحمت الله علیه فتوا ده د آیات په تفسیر کې امام مالک رحم الله بدا سے فرمائل یو کسو ایمونگ دے امام مالک رحم الله سرناسو یو سڑی د الله د پیغمبر دے یو صحابی نقص ذکر کونو نو امام مالک رحم الله دا آیات لستو ناکم جو اسمونگ ترجمہ کو او بیوی من اسمہ من الناسی وفي قلبه غيظ على حد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اصابته هذه الايه چاچ سبا کو دخل گنا ادا غپزر کی دیو صحابی سرا خفقان غصدا ندا آیات ور تھ رسیدل لیغیظ بهم الكفار صحابو شام غصکو نبزان ایمان نبی غم کو دا آیات ورث رسیدنے وعد اللہ الذین آمنو وعد کڑی اللہ دہغ کسانو سرا آمنو چیمان روڑے وعمل الصالحات او عمل نیک دینیک منہم ددوینا مغفرتن دبخنی و اجرن عظیما او دا اجر عظیم الشان دیو جن امام قرطبی بیو ای فالصحابت کلهم عدول اولیاء اللہ تعالی و اسفیاهو صحابت طول عادلانو طول دا اللہ دوستانو او طول دا اللہ ور مخلوق دا انبیاءو نپس هادا مذهب اہل سنہ دا اہل سنت والجماعت داوی سدے داوی مسلک دے طول عادلان دی صحابه کرام دا طول عادلان دی صحابه کرام دیده که علماء کرامو یو واقعا ذکر کرے عمر ابن حبیب یو عالم دی ویده ده هارون رشید مجلس تراغلی و یو مساله و آوازون راپورت شو نو بازی حدیث ده ابو هریر رضی اللہ عنہ نو یو شریف ابو هریر رضی اللہ عنہ اعتراضو کو هارون رشید مویداسی اغی طرف تا میلان غنفیو و ایمارا پاس دماوی حدیث صحیح دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ابو حریرہ صحیح النقل لے او رشتی دی لے نو ایمارا هارون رشید دیر دا غزب پا نظر و قتل و ایبز دا مجلس نلانم کورتا نو وقت ایر نشو چه ما تا پسی بادشاہ قاسد رو لگنو وی امیر المومنین دی غواری نو ایماوی اللہ تعالی پتا دا ما خستا دا پیغمبر دا صحابینا دفاع کڑی او ما د دې دفاع کړی چې را د پیغمبر د صحابه مبارک دي سوکتو انوي روي زور تن شم او په هارون رشید ور تن شم په کرسي ناس او دا سیمټي سرګندې کړی وی او لاسو کی تور نیولې وا درستخان ور ته مخې له غړې د لري چې را ما په قتلې وی ما ته وی ته ما ته داسې مخامخ خبرې کې نو وی ما ورته وی چې دا کومه خبره تاسو کړې وا او ما دا غي د طرف نه دفاع وکا نو دا تاسو خبره چې کول دي کیس په کواله د رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا كان اصحابه كذابين فالشريعه باطل باطل که صحابه دروغجن شون شریعت غټول باطل نه ځکه دا روجا دا موز دا طلاق نکاح او ټول دین موغه پیغمبر په لوري د لچاره رسولي نو ای فرج الى نفسه بادشاه سوچ کو ثم قال احیتنی عمر ابن حبیب احیاك الله الله دې ژوند دې که زه خود ژوند دې کوم زه خو به تباشه او یې حکم یو کو چې دته یو لزر درهم انعام ورکي وګوره صحابه عادلان دي کو سو کوئی دا دروغ جنو نبی علیہ السلام تعالی چاره رسول بیا خوستا پلاسو کې شه پاتې رسو دا قران چاره رسول دا حدیث چاره مو خو پیغمبر په مزلو کتلې یو یو خبره یاد کړي اداسی یاد کړي کړه چې زره بر پاغي کې نه کمېشتا نه پکې زیاتېشتا.